La factoria dels 80, un espai amb el millor dels 80 i petits tocs dels 70 i dels 90. Música disco, grans èxits, amb Rafael Corbí. Dues hores, els sons de la millor música. Ben segur que heu recordat i conegut aquesta música, aquests sons que sentiu al començament del nostre programa. Era aquest Moliendo Café, una cançó llegendària de la música llatina que Bubu Band es va encarregar de portar-nos al món de la pista, al món de la música ballable. Avui tenim diverses cançons. A la primera part del nostre espai ens en dedicarem pràcticament i exclusivament a l'Italo Disco, per recordar peces com aquesta que ens ve a continuació, el tema de Camaros, Compañeros, deia aquesta cançó, i també en Common Sense, amb la peça anomenada In Front of You. Són tots els temes que a partir d'aquests moments omplen la pista, omplen el programa de The 80's Factory. Una formació excepcional, dedicat més aviat al reggae. Són multiètnics, amb el seu moment fundats a San Diego el 1987. Nick Hernandez, amb Billy Sherman, Jay Batuk, Larry Young i Chuck Morris. Van debutar el 1992, però van obtenir èxits com aquest, ja passant-se amb el món de la disco. Common Sense. Els sentíem amb el In Front of You. D'aquell temps, d'aquell món, d'aquella música, ens aportarà el record també la música de Fluo, amb el seu Magic Mirror. Aquest mirall màgic. Finalitzant i durant una estoneta aquestes cançons que ens arriben des d'aquests grans èxits del món de l'Italo Disco, a qui avui hem dedicat una part especial del nostre programa, perquè és així, perquè en el món de la música sempre ens agrada estar al vostre costat, amb cançons fantàstiques com aquestes que estàvem escoltant, només per vosaltres, que consti, a la Factoria dels 80. I si hem de gaudir de més música, què tal si anem a escoltar altres temes que també en els anys 80 ens han conquerit, almenys diria jo que musicalment. Què tal si ens n'anéssim durant uns moments cap al 1982 per escoltar un parell de cançons d'aquelles que ens encantaven i que també ens feien ballar aquell any, com per exemple el tema d'Olivia Newton-John, que es deia, recordem, Physical, era una de les grans cançons d'aquell temps. Així ens hem perdut amb aquests anys meravellosos. Retornem al disco, a la factoria dels 80, en discotecs, en The Sex All Age, en Get Dancing, en Grandmaster Flash, en Mel Mel i White Lines. Ticket. to ride White Line Highway. Tell all your friends they can go my way. Pay your toll, sell your soul. Pound for pound costs more than gold. The longer you stay, the more you pay. My white lines go a long way, either up your nose or through your vein. With nothing to gain except killing your brain. Driven snow connected to my mind, and now I'm having fun, baby. It's getting kind of low, 'cause it makes you feel so nice. I need some one-on-one, baby. Don't let it blow your mind away, baby. Go until you let the highway, 'cause white lines blow away. Blow, rock it, blow. Crystals painted pure and white, a multi-million dollars almost overnight. Twice as sweet as sugar, twice as bitter as salt. And if you get hooked, baby, it's nobody else's fault, so don't do it. Arrested, gonna do some time. He got out 3 years from now just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. Rah! Gay, sugar, gay, sugar, gay. Athletes rejected, governors corrected. Gangsters, thugs, and smugglers are thoroughly respected. The money gets divided, the women get excited. Now I'm broke and it's no joke, it's hard as hell to fight it. Don't buy it! Free! Run! Free! Run! Run! Go! Get higher, baby. Get higher, girl. Get higher, baby. Come on! Don't do it! Yeah. stand up and face the world. Let me tell you, you're a rebel. Keep holding me higher, higher and higher. And I said, you're a rebel. Keep holding me higher and higher. Oh, now, son, come on back, get me up on. Keep my love going up. Para. A poc hem anat cobrint minuts musicals a través de la factoria dels 80. Com us dèiem, hem escoltat una mica de disco amb les cançons que ens aportaven discotecs amb The Sex Outlets, Get Dancing o Grandmaster Flash and Mel Mel amb el One Lines i Jackie Wilson, que també ens acompanyava amb el Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. I després hem recordat dues cançons que ens arribaven des de les llistes americanes del 1987, Roddy Neville amb Cell i Los Lobos, amb la cançó anomenada La Bamba, també amb Bengals amb Wild Like an Egyptian. D'aquell any també recordarem una cançó més, Only My Dreams, un èxit de Debbie Gibson. Thank you. Posem punt i final a la primera meitat del nostre espai per al programa d'avui. Recordem a Maria Muldaur i el seu Midnight at the Oasis. Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces. Traces of romance in our heads. Heaven's holding a hand. Slip off to a sand dune real soon. Kick up a little dust. Come on, cactus is our friend. He'll point out the way. Come on, till the evening ends. Till the evening ends. You don't have to answer. No need to speak. I'll be your belly dancer, prancer, and you can be my sheep. Romance.